ในกรณีนี้ก็เท่ากับว่าท่านที่บรรลุความสุขประณีตอย่างสูงแล้วมีทางเลือกในการเสวยสุขมากขึ้นเป็นผู้ได้กำไรหรือได้เปรียบในเรื่องความสุขเหนือกว่าคนทั่วไปรวมความแล้วจุดมุ่งหมายของท่านอยู่ที่ต้องการให้ไม่ประมาทและให้ตระหนักว่าถึงอย่างไรอย่างไรไม่ว่าจะละเลิกกามสุขหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งสำคัญที่จะทำก็คือจะต้องพยายามทำความสุขที่ประณีตให้เกิดขึ้นแก่ตนให้ได้หรือจะต้องหาทางรู้จักมันได้ประสบมันประจักษ์กับตัวบ้างให้ได้อย่างไรก็ตามพึงตระหนักว่าตามปกติความสุขกับความสุขกับความสุขอย่างประณีตนั้นไปด้วยกันไม่ค่อยได้ เพราะกามสุขพัวพันอยู่กับอารมณ์ที่ให้ตื่นเต้นประกอบด้วยความเร่าร้อนกระวนกระวายหาอารมณ์มาสนองระงับให้เกิดความสงบส่วนความสุขประณีตเริ่มต้นจากความสงบดังจะเห็นว่าฌานสุขจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายก่อนดังนั้นสำหรับปุถุชนการที่จะเสวยทั้งกามสุขและทั้งได้ความสุขประณีตโดยเฉพาะฌานสุขด้วยจึงเป็นไปได้ยากเพราะปุถุชนพอใจอะไรแล้วมักติดมักหมกมุ่นหลงไหลง่ายเมื่อฟุ้งซ่านกระวนกระวายเพลิดไปด้วยแรงปรารถนากามสุขแล้วก็ยากที่จะให้สงบเข้าสู่แนวแห่งฌานสุขจึงปรากฏเรื่องราวของฤาษีและนักบวชที่เสื่อมจากฌานเพราะติดใจกามกันบ่อยๆด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนย้ำให้รู้จักวางใจอย่างถูกต้องต่อกามสุขให้มีปัญญาที่จะสลัดตัวออกได้ดังท่าทีในการปฏิบัติที่ตรัสไว้ต่อไปนี้ในปาสราสิสูตรท่านเปรียบกามคุณเหมือนบ่วงดักคล้องในพรานแล้วกล่าวถึงสมณพราหมณ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไว้สามพวกพวกที่หนึ่งคือสมณพราหมณ์ที่บริโภคกามคุณทั้งห้าโดยมีความติดใจหลงไหลหมกมุ่นไม่รู้เท่าทันเห็นโทษไม่มีปัญญาพาตัวรอดเป็นเหมือนเนื้อป่าที่ติดบ่วงและนอนทับบ่วงอยู่ย่อมจะประสบความเสื่อมความพินาศถูกพรานทำเอาได้ตามปรารถนาพวกที่สองคือสัมมณพราหมณ์ที่บริโภคกามคุณห้าโดยไม่ติดไม่หลงไหลไม่หมกมุ่นรู้เท่าทันเห็นโทษมีปัญญาพาตัวรอดได้เป็นเหมือนเนื้อป่าที่นอนทับบ่วงแต่ตัวไม่ติดบ่วงย่อมจะไม่ประสบความเสื่อมความพินาศไม่ถูกพรานคือมารร้ายทำอะไรเอาตามปรารถนาพวกที่สามคือภิกษุที่สงัดจากกามปลอดจากอกุศลธรรมทั้งหลายได้บรรลุรูปฌานและอรูปฌานขั้นใดขั้นหนึ่งตลอดจนบรรลุสัญญาเวทยิกะนิโรธและเป็นผู้สิ้นอาสวะแล้วคือประสบสุขประณีตสูงสุดแล้วได้ชื่อว่าทำให้มารตาบอดมองไม่เห็นร่องรอยถึงภาวะที่มารมองไม่เห็นเป็นเหมือนเนื้อป่าเที่ยวไปในป่าใหญ่จะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็ปลอดโปร่งเบาใจเพราะไม่อยู่ในสายตาของนายพรานข้อที่ต้องการเน้นในที่นี้ก็คือตามความในสูตรนี้จะเห็นว่าพระพุทธเจ้ามิได้ทรงเพ่งแต่จะสอนให้ละเลิกความเกี่ยวข้องกับกามคุณไปถ่ายเดียวแต่ทรงสอนให้รู้จักปฏิบัติต่อกามคุณ อย่างถูกต้องโดยที่ยังคงความเป็นอิสระอยู่ได้ไม่ตกไปเป็นทาสของกามคุณและมิให้กามคุณกลายเป็นสิ่งก่อโทษทุกข์ภัยการเกี่ยวข้องกับกามคุณตามแบบของสมณพราหมณ์พวกที่สองนับว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่พึงเน้นมากที่สุดสำหรับคนทั่วไปตามวิธีปฏิบัติแบบนี้คำแสดงหลักที่ควรสังเกตเป็นพิเศษคือคำว่าปัญญาพาตัวรอดซึ่งแปลจากนิสรณปัญญาจะแปลว่าปัญญารู้ทางรอดก็ได้หมายถึงปัญญาที่รู้จักทำตนให้เป็นอิสระได้อาจเรียกกันแบบง่ายๆว่าปัญญาที่ทำให้ตัณหาล่อเอาไว้ไม่อยู่หรือปัญญาที่ทำให้ตัณหาดักไม่ติดนิสรณปัญญานี้ตามปกติอรรถกถาทั้งหลายอธิบายว่าหมายถึงการรู้จักพิจารณาเมื่อบริโภคใช้สอยปัจจัย4โดยมองถึงความมุ่งหมายที่แท้จริงของการบริโภคสิ่งเหล่านั้นคือมองที่ตัวประโยชน์หรือคุณค่าที่แท้ของสิ่งเหล่านั้นต่อชีวิตเช่นใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อป้องกันหนาวร้อนแดดลมเหลือบยุงและปกปิดที่อายไม่ใช่มุ่งเพื่อยั่วยวนอวดโก้หรูหราเป็นต้นบริโภคอาหารเพื่อยังชีวิตให้ร่างกายมีกำลังอยู่สบายทำกิจได้ด้วยดีไม่ใช่เพื่อสนุกสนานมัวเมาหรืออวดโก้ฟุ้งเฟ้อเป็นต้นการรู้จักปฏิบัติโดยใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้นอกจากจะทำให้จิตใจเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของวัตถุไม่ก่อให้เกิดโทษและความทุกข์ที่เกิดจากการวกเวียนวุ่นอยู่ในวงจรอันคับแคบแห่งความหงุดหงิดดีใจเสียใจสงใจผิดหวังแล้วยังทำให้เกิดความพอดีในการบริโภคหรือใช้สอยซึ่งเป็นคุณแก่ชีวิตอีกด้วยท่านจึงเรียกการปฏิบัติด้วยนิสรณปัญญาว่าเป็นความรู้จักประมาณผู้ปฏิบัติถูกต้องต่อกามสุขย่อมก้าวหน้าไปสู่สุขที่ประณีตได้ง่ายขึ้นเมื่อประสบสุขประณีตแล้วสุขประณีตนั้นก็กลับเป็นเครื่องช่วยควบคุมการแสวงหาและการเสพเสวยกามสุขให้อยู่ในขอบเขตแห่งความดีงามเพราะบุคคลผู้นั้นเห็นคุณค่าของสุขประณีตสูงกว่าและความสุขประณีตต้องอาศัยกุศลธรรมขั้นบุคคลนั้นบรรลุภูมิธรรมสูงยิ่งขึ้นไปอีกประสบสุขประณีตยิ่งขึ้นไปอีกในที่สุดก็จะไม่วกเวียนมาหากามสุขอีกเลยก่อนจะกล่าวถึงความสุขที่ประณีตเห็นควรแสดงความหมายทั่วไปของความสุขและความทุกข์ชนิดที่เป็นพื้นของพื้นอยู่ในจิตใจซึ่งสัมพันธ์กับความสุขอย่างอื่นๆทั้งหมดกล่าวคือครั้งหนึ่งมีปริภาชกถามพระสารีบุตรว่าอะไรคือความสุขอะไรคือความทุกข์ในธรรมวินัยนี้พระสารีบุตรได้ตอบว่าความไม่ยินดีนั่นแหละท่านเป็นทุกข์ในธรรมวินัยนี้ความยินดีจึงเป็นสุขเมื่อมีความไม่ยินดีก็เป็นอันหวังทุกข์นี้ได้คือแม้เดินอยู่ก็ไม่ประสบความสุขความสำราญแม้ยืนอยู่แม้นั่งอยู่แม้นอนอยู่แม้อยู่ในบ้านแม้อยู่ในป่าแม้อยู่ที่โคนไม้แม้อยู่ในเรือนว่างแม้อยู่ในที่แจ้งแม้อยู่ในท่ามกลางหมู่ภิกษุก็ไม่ประสบความสุขความสำราญเมื่อมีความไม่ยินดี ย่อมเป็นอันหวังทุกนี้ได้แต่เมื่อมีความยินดีก็เป็นอันหวังความสุขนี้ได้คือแม้เดินอยู่ก็ประสบความสุขความสำราญแม้ยืนอยู่แม้นั่งอยู่แม้นอนอยู่แม้อยู่ในบ้านแม้อยู่ในป่าแม้อยู่ที่โคนไม้แม้อยู่ในเรือนว่างแม้อยู่ในที่แจ้งแม้อยู่ท่ามกลางหมู่ภิกษุก็ย่อมประสบความสุขความสำราญเมื่อมีความยินดีก็เป็นอันหวังความสุขนี้ได้จากนี้พึงทราบความสุขประณีตในระดับตั้งแต่ฌานสุขขึ้นไปว่ามีเขาความรู้สึกอย่างไรดังที่ท่านแสดงไว้โดยอุปมาสรุปมาพิจารณากันดูต่อไปนี้ก้าวสุดท้ายก่อนจะบรรลุฌานก็คือการละนิวรณ์5คือกามฉันทพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะและวิจิกิจฉาได้ผู้ละนิวรณ์ได้แล้วจะมีความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งเบาสบายและอิ่มใจเกิดขึ้นเป็นพื้นนำของการจะได้ความสุขในฌานต่อไปดังที่ท่านอุปมาไว้5ประการ 1. เปรียบเหมือนการเกิดความปราโมทย์มีโสมนัสชื่นช่ำใจของคนที่เคยกู้ยืมเงินคนอื่นมาประกอบการงานแล้วประสบความสำเร็จใช้หนี้สินได้หมดแล้วและยังมีเงินเหลือไว้เลี้ยงครอบครัว 2. เปรียบเหมือนการเกิดปราโมทย์มีโสมนัสชื่นช่ำใจของคนที่ฟื้นหายจากความเจ็บป่วยเป็นไข้หนักกลับกินข้าวกินปลาได้มีกำลังกายแข็งแรง 3. เปรียบเหมือนการเกิดปราโมทย์มีโสมนัสชุ่มชื่นใจของคนที่พ้นจากการถูกจองจำไปได้โดยสวัสดีไม่มีภัยไม่ต้องเสียทรัพย์สินสี่เปรียบเหมือนการเกิดปราโมทย์มีโสมนัสชุ่มชื่นใจของคนที่หลุดพ้นจากความเป็นทาสอาศัยตนเองได้ไม่ขึ้นกับคนอื่นเป็นไทยแก่ตัวจะไปไหนก็ไปได้ตามใจปรารถนา 5. เปรียบเหมือนการเกิดปราโมทย์มีโสมนัสชุ่มชื่นใจของคนมั่งมีทรัพย์ผู้เดินทางข้ามพ้นหนทางไกลกันดารที่หาอาหารได้ยากและเต็มไปด้วยพยันตรายมาถึงถิ่นบ้านอันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีต่อจากนั้นก็จะได้ประสบความสุขสบายในฌานที่ประณีตดียิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกตามลำดับกล่าวคือในฌานที่หนึ่งประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตามีผู้ปฏิบัติกามของตนให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยปีติและความสุขไม่มีส่วนใดของกายทั่วทั้งตัวที่ปีติและความสุขจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนแป้งสีกายที่เขาเทใส่ภาชนะสำริดเอาน้ำพรมปล่อยไว้พอถึงเวลาเย็นก็มียางซึมไปจับติดกันถึงกันทั่วทั้งหมดไม่กระจายออกในฌานที่สองซึ่งประกอบด้วยปิติสุขและเอกคตาผู้ปฏิบัติทำกายให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยปิติและความสุขที่เกิดจากสมาธิอย่างทั่วไปหมดทั้งตัวเปรียบเหมือนห้วงน้ำลึกที่น้ำผุดขึ้นภายในไม่มีน้ำไหลจากที่อื่นหรือแม้แต่น้ำฝนไหลเข้ามาปนกระแสน้ำเย็นผุดพุขึ้นจากห้วงน้ำนั้นทำให้ห้วงน้ำนั้นเองชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซึมเยือกเย็นทั่วไปหมดทุกส่วนในฌานที่สามซึ่งประกอบด้วยสุข และเอกคตาผู้ปฏิบัติทำกายให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยความสุขที่ปราศจากปีติทั่วไปหมดทุกส่วนเปรียบเหมือนกอบัวราวต่างๆที่เติบโตขึ้นมาในน้ำแช่อยู่ในน้ำและน้ำหล่อเลี้ยงไว้ย่อมชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซึมของน้ำเย็นทั่วไปหมดทุกส่วนตั้งแต่ยอดตลอดเงาฌานที่4ซึ่งประกอบด้วยอุเบกขาและเอกคตาผู้ปฏิบัติแผ่จิตใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไปทั่วทั้งกายเหมือนเอาผ้าขาวล้วนบริสุทธิ์มานุ่งห่มตัวตลอดหมดทั้งศีรษะต่อจากความสุขในฌาน4นี้ไปก็มีความสุขในอรูปฌานอีก4ชั้นซึ่งประณีตยิ่งขึ้นไปตามแนวเดียวกันนี้โดยลำดับแม้ว่าฌานสุขทั้งหลายจะประณีตลึกซึ้งดีเยี่ยมกว่ากามสุขแต่ก็ยังมีข้อบกพร่องหลายอย่างมิใช่ความสุขที่สมบูรณ์มีพุทธพจน์ตรัสว่าในอริยวินัยคือระบบหรือแบบแผนของอริยชนเรียกว่ากามคุณ5ว่าเป็นโลกหรือว่าโลกก็คือกามคุณ5นั่นเองผู้ยังติดอยู่ในกามสุขก็คือติดข้องอยู่ในโลกผู้ใดเข้าถึงฌานจะเป็นรูปฌานหรืออรูปฌานก็ตามท่านเรียกผู้นั้นว่าได้มาถึงที่สุดของโลกแล้วและอยู่ณที่สุดแห่งโลกแต่ก็ยังเป็นผู้เนื่องอยู่ในโลกยังสลัดตัวไม่พ้นจากโลกส่วนผู้ใดก้าวล่วงอรูปฌานขั้นสุดท้ายไปได้แล้วเข้าถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธและเป็นผู้หมดอาสวะเพราะเห็นสัจธรรมด้วยปัญญาผู้นี้จึงจะเรียกได้ว่าได้มาถึงที่สุดแห่งโลกแล้วอยู่ณที่สุดแห่งโลกและทั้งได้ข้ามพ้นโยงใยที่เหนี่ยวพันให้ติดอยู่ในโลกไปได้แล้วนี่คือการมาถึงความสุขขั้นสุดท้ายหรือสุขที่สมบูรณ์ของผู้มีจิตใจเป็นอิสระได้แก่สุขของผู้บรรลุนิพพานแล้วซึ่งรวมถึงสุขเนื่องด้วยสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติอันเป็นสุขขั้นที่10ในบรรดาสุข10ขั้นที่กล่าวถึงมาโดยลำดับข้อบกพร่องซึ่งทำให้ฌานสุขไม่สมบูรณ์เฉพาะที่สำคัญคือภาวะในฌานยังไม่โปร่งโล่งเต็มที่ยังถูกจำกัดมีความคับแคบด้วยสัญญาและองค์ธรรมอื่นๆที่เนื่องอยู่ในฌานนั้นๆยังมีความคำนึงนึกด้วยสัญญาเกี่ยวกับฌานชั้นต่ำกว่าฟุ้งขึ้นมาในใจได้จึงยังนับว่ามีสิ่งรบกวนหรือมีความบีบเบียนถึงแม้จะจัดเป็นนิรามิสุขแต่ก็ยังเป็นเหตุให้ติดให้ยึดเกิดความถือมั่นคืออุปาทานได้อาจกลายเป็นเครื่องขัดขวางการบรรลุนิพพานหรือขัดขวางความสุขสมบูรณ์ที่ขึ้นที่สูงขึ้นไปจึงยังเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอยังต้องก้าวข้ามหรือละไปเสียให้ได้เป็นภาวะปรุงแต่งถูกปัจจัยทางจิตสรรสร้างขึ้นมาไม่เที่ยงแท้จะต้องดับไปตามสภาวะและเป็นภาวะเสื่อมถอยได้ลักษณะสำคัญอีกอย่างหนึ่งของฌานสุขคือยังเป็นสุขระดับเวทนาหมายความว่าเป็นสุขที่เกิดจากการเสวยอารมณ์หรือเสพรสอารมณ์ถ้ามองในแง่นี้ฌานสุขก็ยังมีลักษณะร่วมอย่างหนึ่งกับกามสุขคือเป็นสุขเวทนาโดยในนี้สุข9ขั้นต้นจึงอาจจัดเข้าเป็นประเภทเดียวกัน คือสุขอาศัยการเสพรสอารมณ์เหลือแต่สุขขั้นสุดท้ายก็คือข้อที่10อย่างเดียวที่ต่างออกไปโดยเป็นสุขแต่ไม่เป็นเวทนาหรือเป็นสุขได้โดยไม่ต้องมีการเสวยอารมณ์จะเรียกว่าสุขเหนือเวทนาก็ได้ตามที่ท่านแสดงไว้มุ่งเอาสุขเนื่องด้วยสัญญาเวทยิตานิโรธสัญญาเวทยิตานิโรธนี้เป็นสมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนาจึงเป็นธรรมดาที่จะไม่มีเวทนาอาจมีผู้สงสัยว่าถ้าไม่มีเวทนาจะเป็นสุขได้อย่างไรเพราะความสุขเป็นเวทนาอย่างหนึ่งแต่ตามความเป็นจริงความสุขที่ไม่เป็นเวทนาก็มีดังพุทธพจน์ที่กล่าวตรัสในเรื่องนี้ว่าอานนท์ภิกษุก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าถึงสัญญาเวทยิตานิโรธอยู่นี้แหละคือความสุขอื่นที่ดีเยี่ยมกว่าและประณีตกว่าความสุขคือในแนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นอาจเป็นไปได้ที่อันเดียรถีปริภาชกจะกล่าวว่าพระสัมมนาโคดมปรัสสัญญาเวทยิตานิโรธไว้และทรงบัญญัติคือจัดเอาสัญญาเวทยิตานิโรธนั้นเข้าในความสุขด้วยข้อนั้นคืออะไรกันข้อนั้นเป็นได้อย่างไรกันท่านพึงกล่าวชี้แจงกับเดียรถีปริภาชกที่พูดอย่างนั้นว่านี่นะท่านพระผู้มีพระภาคจะทรงบัญญัติในความสุขหมายเอาเฉพาะสุขเวทนาอย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่ในที่ใดๆหาความสุขได้ในภาวะใดๆมีความสุขพระตถาคตย่อมทรงบัญญัติฐานะภาวะนั้นๆในความสุขคือจัดเอาฐานะหรือภาวะนั้นๆเข้าเป็นความสุขสัญญาเวทยิตานิโรธเป็นภาวะเทียบคล้ายภาวะนิพพานและสุขโดยไม่มีการเสวยอารมณ์หรือสุขไม่เป็นเวทนาแห่งสัญญาเวทยิตานิโรธนี้ก็เป็นประดุจนิพพานสุขเรื่องนี้พระสารีบุตรก็เคยอธิบายไว้ในนิพพานสูตรความย่อว่าครั้งหนึ่งท่านได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายนิพพานนี้เป็นสุขนิพพานนี้เป็นสุขและพระอุทายีได้ถามท่านว่าจะมีความสุขได้อย่างไรในภาวะที่ไม่มีการเสวยอารมณ์พระสารีบุตรตอบว่านิพพานที่ไม่มีการเสวยอารมณ์คือไม่มีเวทนานี่แหละเป็นสุขจากนั้นท่านได้อธิบายด้วยวิธียกตัวอย่างภาวะในสมาบัติเป็นเครื่องเทียบเคียงให้เข้าใจโดยในอ้อมตามคำอธิบายของพระสารีบุตรนั้นท่านไม่ได้ใช้เฉพาะแต่สัญญาเวทยิตานิโรธอย่างเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องเทียบท่านใช้ภาวะในฌานทุกชั้นตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปทีเดียวเป็นเครื่องแสดงให้เห็นแง่ที่เข้าใจความสุขแห่งภาวะนิพพานได้กล่าวคือในฌานแต่ละขั้นตามปกติจะมีสัญญามนสิการคือความคำนึงนึกด้วยสัญญาที่เกี่ยวข้องกับฌานชั้นต่ำลงต่ำกว่าที่ถัดลงไปพุ่งขึ้นมาในใจได้เช่นผู้ที่บรรลุฌานที่3ซึ่งปราศจากปีติมีเฉพาะสุขละเอกัคคตาก็ยังมีสัญญามนสิการที่ประกอบด้วยปีติคอยฟุ้งเข้ามาในใจได้การที่สัญญามนสิการเช่นนี้พุ่งขึ้นมานับว่าเป็นอาการรบกวนเป็นสิ่งบีบคั้นทำให้ไม่สบายสำหรับผู้ที่กำลังอยู่ในฌานนั้นๆเพราะคำว่าอาการรบกวนบีบคั้นทำให้ไม่สบายนี้ท่านใช้คำว่าอาพาธ ที่ปกติแปลกันว่าความเจ็บไข้หรือป่วยอาการรบกวนบีบคั้นทำให้ไม่สบายนี้เองคือสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์เหมือนกับคนที่มีความสุขถ้าจะเกิดมีทุกข์ก็คือเกิดสิ่งที่รบกวนบีบคั้นทำให้ไม่สบายโดยในนี้เมื่อไม่มีสัญญามนสิการฟุ้งขึ้นรบกวนผู้ที่อยู่ในฌานใดก็ดื่มด่ำในฌานนั้นเต็มที่ดังนั้นภาวะในฌานตามปกติของมันเองแม้ไม่มองในแง่ของเวทนาก็นับว่าเป็นความสุขอยู่แล้วในตัวพูดอีกอย่างหนึ่งว่าจะเห็นว่าภาวะของฌานเป็นความสุขก็เมื่อเอาอาการรบกวนบีบคั้นเข้ามาเทียบภาวะโปร่งโล่งเต็มอิ่มสมบูรณ์ตามปกติเช่นที่เป็นไปในฌานต่างๆในเมื่อไม่มีสัญญามนสิการฟุ้งเข้ามารบกวนบีบเบียนนี้แหละพอจะเป็นเครื่องเทียบให้เข้าใจได้โดยอ้อมถึงความสุขแห่งนิพพานหรือว่าสุขแห่งนิพพานก็คือภาวะที่โปร่งโล่งเป็นอิสระเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ที่ไม่มีอะไรรบกวนบีบคั้นกดดันแต่อย่างใดเลยวิธีอธิบายของพระสารีบุตรอย่างนี้นับว่าเป็นวิธีให้เข้าใจความสุขโดยเอาความทุกข์เข้าเทียบคือเมื่อสมบูรณ์ดีเป็นปกติไม่มีทุกข์ก็เป็นสุขที่ว่าไม่มีทุกข์นั้นเป็นไปได้ทั้งในแง่บวกและแง่ลบในทางลบคือถูกบีบคั้นบั่นรอนกดดันเหมือนถูกกดให้ยุบลงไปหรือทำให้ขาดให้พร่องต้องแก้ด้วยให้พ้นจากสิ่งกดบีบหรือเติมให้เต็มถึงสภาพสมบูรณ์ปกติอย่างเดิมในทางบวกคือถูกเร้าถูกลนให้ยืดพองเป็นบวมก็เป็นภาวะเสมือนบกพร่องขาดแคลนเช่นเดียวกันต้องแก้ไขให้กลับคืนสภาพสมบูรณ์เป็นปกติอย่างเดิมอีกการสนองความต้องการโดยแก้ไขสภาพที่ผิดปกติไปอย่างนี้ภาษาปุถุชนอาจเรียกว่าเป็นการแสวงหาความสุขหรือการได้เสวยความสุขแต่โดยสภาวะที่แท้แล้วก็คือการเกิดทุกข์ขึ้นแล้วแก้ไขทุกข์ทำให้ทุกข์ระงับไปหรือทำให้คืนสภาพสมบูรณ์เป็นปกติเดิมนั่นเองวิธีอธิบายแนวนี้ก็ตรงกับความหมายของนิพพานในแง่ที่เป็นภาวะไร้โรคมีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงอย่างที่กล่าวแล้วข้างต้นความมีสุขภาพดีมีความแข็งแรงสบายเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วตามปกติอาจไม่รู้สึกว่าเป็นความสุขเพราะไม่ได้เสพเสวยอารมณ์อะไรแต่จะรู้สึกได้ว่าเป็นความสุขยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดเมื่อเอาอาพาธคือโรคหรือความเจ็บไข้เข้ามาเทียบพูดอีกในหนึ่งว่าเมื่อเจ็บไข้จึงจะรู้ดีว่าความมีสุขภาพดีหรือภาวะไร้โรคเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งจิตใจที่ปราศจากสิ่งมัวหมองรบกวนไม่มีอะไรข้างค้างกังวลไม่เกาะเกี่ยวพัวพันอยู่กับอารมณ์ที่เสพเสวยอย่างใดๆย่อมปลอดโปร่งเปิดกว้างแผ่ออกไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดมีลักษณะอย่างที่ท่านเรียกว่ามีจิตใจไร้เขตแดนภาวะจิตเช่นนี้จะให้เกิดความรู้สึกอย่างไรจะเป็นสุขผ่องใสเบิกบานโปร่งโล่งอย่างไรเป็นประสบการณ์เฉพาะที่ผู้หลุดพ้นแล้วมีเป็นพิเศษต่างหากจากปุถุชนทั้งหลายซึ่งปุถุชนไม่เคยได้ประสบจึงยากที่จะนึกคิด คาดคะเนได้ให้แจ้งแก่ใจแต่ก็คงจะพอนึกถึงได้ว่าจะต้องเป็นภาวะที่เลิศล้ำอย่างหนึ่งเมื่อมองให้ถึงตัวสภาวะสุขที่ยังเป็นเวทนาหรือสุขที่ยังอาศัยการเสวยอารมณ์ล้วนเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเพราะสุขเวทนาก็เช่นเดียวกับเวทนาอื่นๆคือทุกข์และอทุกขมสุขล้วนเป็นสังขารธรรมหมายถึงสังขารในความหมายของสังขตธรรมไม่ใช่สังขารในขันธ์ 5จึงย่อมเป็นทุกข์ทั้งสิ้นหมายถึงทุกข์ในไตรลักษณ์ดังพุทธพจน์ตรัสชี้แจงแก่ภิกษุรูปหนึ่งดังนี้ภิกษุเมื่อข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่ลับได้เกิดความครุ่นคิดในใจอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเวทนาไว้สามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสข้อความนี้ไว้ด้วยว่าการเสวยอารมณ์คือเวทนาไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดล้วนจัดเข้าในทุกข์ข้อที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าการเสวยอารมณ์ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดล้วนจัดเข้าในทุกข์ดังนี้พระองค์ตรัสหมายถึงอะไรหนอพระพุทธเจ้าถูกแล้วถูกแล้วภิกษุเรากล่าวเวทนาไว้สามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาแต่เราก็ได้กล่าวข้อความนี้ไว้ด้วยว่าการเสวยอารมณ์ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดล้วนจัดเข้าในทุกข์ความข้อหลังนี้เรากล่าวหมายถึงภาวะที่สังขารทั้งหลายนั่นแลเป็นสิ่งไม่เที่ยงเรากล่าวถึงภาวะที่สังขารทั้งหลายนั่นแลมีความสิ้นความสลายความจางหายความดับความแปรปรวนไปได้เป็นธรรมดาเมื่อใดรู้เข้าใจตาเป็นจริงว่าเวทนาทั้งสามคือสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอทุกขมสุขก็ดีล้วนไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ปัจจัยต่างๆปรุงแต่งขึ้นเป็นของอาศัยกันอาศัยกันเกิดขึ้นมีอันจะต้องสิ้นต้องสลายต้องจางหายต้องดับไปเป็นธรรมดาแล้วหมดใคร่หายจิตในเวทนาทั้งสามนั้นจนจิตหลุดพ้นเป็นอิสระได้แล้วเมื่อนั้นจึงจะประสบสุขเหนือเวทนาหรือสุขที่ไม่เป็นเวทนาไม่อาศัยการเสวยอารมณ์ที่เป็นขั้นสูงสุดเวทนาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยผัสสะคือการรับรู้ที่เกิดจากอายตนะมีตาเป็นต้นประจวบกับอารมณ์ที่มีรูปเป็นต้นแล้วเกิดการเห็นการได้ยินเป็นต้นพูดง่ายๆแง่หนึ่งว่าเวทนาต้องอาศัยอารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์เวทนาก็เกิดไม่ได้เวทนาจึงแปลว่าการเสวยอารมณ์หรือเสวยรสอารมณ์เมื่อเวทนาต้องอาศัยอารมณ์สุขที่เป็นเวทนาก็ต้องอาศัยอารมณ์ฌานสุขอาศัยเฉพาะธรรมารมณ์อย่างเดียวแต่กามสุขต้องอาศัยอารมณ์ทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์5อย่างต้นที่เรียกว่ากามคุณซึ่งเป็นอามิตรโลกียะบุคคลปุถุชนดำเนินชีวิตโดยมุ่งแสวงหากามสุขจึงเท่ากับฝากความสุขความทุกข์ฝากชีวิตของตนไว้กับอารมณ์เหล่านั้นคราวใดกามคุณอารมณ์พรั่งพร้อมอำนวยก็สนุกสนานร่าเริงคราวใดกามคุณอารมณ์เหล่านั้นผันผวนปรวนแปรไปหรือขาดแคลนไม่มีอารมณ์จะเสพเสวย ก็ซบเซาเศร้าส้อยหงอยละเหี่ยต่างจากท่านผู้รู้จักความสุขที่ประณีตสูงขึ้นไปเฉพาะอย่างยิ่งสุขที่ไม่อาศัยเวทนาซึ่งไม่ฝากชีวิตไว้กับอารมณ์เหล่านั้นถึงแม้กามคุณอารมณ์จะเสื่อมสลายปรวนแปรไปก็ยังคงเป็นสุขอยู่ได้ดังพุทธพจน์ว่าเทพและมนุษย์ทั้งหลายมีรูปเป็นที่ยินดีรื่นรมด้วยรูปบันเทิงด้วยรูปบันเทิงด้วยเสียงบันเทิงด้วยกลิ่นบันเทิงด้วยรสบันเทิงด้วยสิ่งสัมผัสกายบันเทิงด้วยธรรมารมณ์พระรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์แปรปรวนเลือนหายดับสลายไปเทพและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์ส่วนตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะทราบตามความเป็นจริงแล้วซึ่งความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์พร้อมทั้งทางออกจึงไม่เป็นผู้มีรูปเป็นที่ยินดีไม่รื่นรมอยู่ด้วยรูปไม่บันเทิงอยู่ด้วยรูปเป็นต้นธรรมารมณ์พระรูปเป็นต้นธรรมารมณ์ปรวนแปรเรียนหายดับสลายไปตถาคตก็อยู่เป็นสุขได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะโลกีญาปุถุชนมีประสบการณ์จำกัดคับแคบรู้จักแต่เพียงกามสุขอย่างเดียวเวลาประสบสุขเวทนาสมปรารถนาก็เสวยสุขเวทนานั้นอย่างถูกมัดตัวลุ่มหลงมัวเมาหมกมุ่นในกามสุขและในกามคุณยิ่งขึ้นเวลาประสบทุกขเวทนาก็โศกเศร้าหงอยเหงาหรือทุรนทุรายแล้วก็หันมาฝันใฝ่ครุ่นคำนึงฝากความหวังไว้กับกามสุขต่อไปอีกเพราะโลกียะปุถุชนนั้นไม่รู้ทางออกจากทุกขเวทนานอกเหนือไปจากกามสุขส่วนอริยสาวกผู้รู้จักสุขประณีตกว่าแล้วเมื่อประสบสุขเวทนาจากกามคุณอารมณ์ก็เสวยสุขเวทนานั้นอย่างไม่ถูกมัดตัวไม่ลุ่มหลงมัวเมาหมกมุ่นตกเป็นทาสของกามคุณนั้นครั้นได้ประสบทุกขเวทนาก็ไม่ซบเซาเศร้าทุรนทุรายและก็ไม่หันไปใฝ่หากามสุขเพราะรู้จักนิสสรณะคือทางออกหรือภาวะรอดพ้นเป็นอิสระที่ดีกว่าซึ่งไม่ต้องอาศัยกามสุขคือมีประสบการณ์เกี่ยวกับความสุขที่กว้างขวางกว่ารู้จักความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าความสุขของท่านไม่ขึ้นต่อเวทนาไม่จำเป็นต้องอาศัยการเสพอารมณ์เสมอไปความสุขที่ไม่เป็นเวทนานี้เป็นเรื่องยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้เพราะไม่เคยประสบตัวอย่างที่จะเทียบก็ไม่มีแต่กระนั้นก็อาจพูดให้เห็นเขาว่าตามปกติคนทั่วไปก็มีความสุขพื้นฐานอยู่อย่างหนึ่งซึ่งต่างจากความสุขจากการเสพรสอารมณ์ความสุขพื้นฐานที่ว่านี้เป็นทั้งความสุขโดยตัวของมันเองและเป็นฐานรองรับที่ช่วยให้ได้รับความสุขจากการเสพรสอารมณ์ต่างๆความสุขพื้นฐานนี้ได้แก่ภาวะที่จิตใจปลอดโปร่งผ่องใสเจิดจ้าไม่มีความมัวหมองวุ่นวายหรือเรื่องติดค้างกังวลใจใดๆจะเรียกว่าจิตว่างหรือมีความสะอาดสว่างสงบหรืออย่างไรก็ตามทีผู้ที่มีภาวะจิตเช่นนี้ย่อมเรียกได้ว่าเป็นผู้มีความสุขนี้เป็นขั้นที่หนึ่งขั้นต่อไปผู้ที่มีภาวะจิตเช่นนี้ถ้าจะไปเสพเสวยอารมณ์ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือก็ตาม ็จะได้รับความสุขจากการเสพเสวยอารมณ์นั้นๆเป็นที่เรื่องนี้จะเห็นได้ชัดในทางตรงข้ามเช่นคนผู้หนึ่งกำลังจะรับประทานอาหารถ้าเวลานั้นจิตใจของเขาไม่ปลอดโปร่งผ่องใสมีเรื่องโศกเศร้าหรือขุ่นมัวหรือกำลังกระกรุ่มกังวลวุ่นวายใจอย่างใดอย่างหนึ่งแม้ว่าอาหารนั้นจะเป็นอาหารอร่อยชนิดที่เขาเคยชอบแต่คราวนี้เขาอาจจะไม่รู้สึกอร่อยเลยอาจฝืนกินหรือถึงกับรับประทานไม่ลงก็ได้แต่ถ้าจิตใจของเขาเบิกบานผ่องใสเขาจะรู้สึกรสอาหารเต็มที่แม้บางทีอาหารไม่ดีนักแต่เขาก็รับประทานได้อร่อยตัวอย่างในทางร่างกายก็มีนอกจากเรื่องร่างกายมีสุขภาพดีแข็งแรงอย่างที่กล่าวแล้วถึงเห็นได้เช่นคนมีร่างกายเปรอะเปื้อนฝุ่นหรือสิ่งสกปรกตัวเหนอะหนะด้วยเหงื่อหรือเจ็บโน่นเจ็บนี่ยุบยิบไปเขาจะลงนั่งฟังเพลงก็ไม่สบายหรือจะลงมือทำงานอะไรที่ละเอียดก็ไม่ได้ผลดีแต่ถ้าเขาได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดปลอดโปร่งโล่งเบาแล้วจะสุขเสพเสวยอารมณ์ใดก็ได้สุขเต็มที่จะลงมือทำงานที่ต้องการความประณีตใดๆก็จะทำได้ดีเป็นอันว่าคนที่มีความสุขชั้นในหรือความสุขพื้นฐานแล้วยังจะเสวยความสุขชั้นนอกหรือขั้นเสวยอารมณ์ได้ดีอีกด้วยนอกจากผลดีในด้านความสุขแล้วยังจะได้ประสิทธิภาพในการทำงานของจิตเพิ่มเข้ามาอีกส่วนผู้ที่ขาดความสุขในชั้นในแล้วก็เสียผลทั้งสองขั้นคือทุกข์ทั้งข้างในและข้างนอกยิ่งกว่านั้นประสิทธิภาพในการทำงานของจิตก็เสียไปด้วยความสุขพื้นฐานชั้นในนี้ยังสามารถฝึกปลือให้บริสุทธิ์เด่นชัดและประณีตลึกซึ้งขึ้นไปกว่าที่คนทั่วไปรู้สึกได้อีกมากความสุขเนื่องด้วยนิพพานก็ถึงนึกพอเป็นข้าวอย่างนี้สรุปว่านิพพานเป็นทั้งความสุขเองและเป็นทั้งภาวะที่ทำให้พร้อมที่จะเสวยความสุขเมื่อคนวางใจถูกต้องต่อกามคลายความติดพันในกามคุณเลิกหมกมุ่นในกามสุขได้เขาก็มีสิทธหรือเป็นผู้พร้อมที่จะทำความรู้จักกับฌานสุขที่ประณีตลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเมื่อเขาประสบฌานสุขแล้วถ้าเขายังต้องการเสพเกกามสุขอยู่เขาก็จะเสพได้ตามปกติและมีความละเมียดละไมแต่เขาจะไม่ทำความชั่วเพราะเห็นแก่กามสุขเพราะเขามองเห็นคุณค่าของฌานสุขสูงกว่าและฌานสุขนั้นต้องอิงอาศัยความดีงามเมื่อเขาได้รับฌานสุขแล้วจิตของเขาจะดื่มด่ำน้อมดิ่งไปในอารมณ์ของฌานอันประณีตซึ่งมีหลายขั้นตอนลึกซึ้งกว่าการขึ้นไปโดยลำดับจนถึงขั้นสูงสุดเป็นดังกลืนหายไปกับภาวะประณีตลึกซึ้งนั้นภูมิขั้นแห่งการบรรลุเช่นนี้นับว่าประเสริฐสุดสูงสุดเลิศยากที่ใครๆจะเข้าถึงได้อย่างไรก็ตามผู้ใดสามารถปล่อยวางละความติดใจพัวพันในภาวะเลิศล้ำดื่มด่ำน้อมดิ่งของฌานสมาบัติเหล่านี้ได้ที่ถอนความติดในกามมาได้ขั้นหนึ่งแล้วยังถอนความติดในฌานสมาบัติได้อีกด้วยไม่มีความเกี่ยวเกาะติดพันในสิ่งใดๆเลยเขาก็จะถึงภาวะหลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์นี้คือภาวะที่เรียกว่านิพพานเป็นภาวะที่ตรงข้ามกันหมดกับภาวะที่กล่าวมาก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็นกามหรือฌานสมาบัติก็ตามเพราะในขณะที่ภาวะกามและฌานสมาบัติยังเป็นภาวะแห่งการเข้าหาเข้าไปยึดเข้าไปรวมแต่นิพพานเป็นภาวะหลุดออกโปร่งโล่งแต่ทั้งที่เป็นภาวะตรงข้ามนี้แหละผู้ประจักษ์แจ้งนิพพานแล้วกลับเป็นผู้มีสิทธิ์หรือเป็นผู้พร้อมที่จะเสวยความสุขชนิดก่อนทั้งหมดทั้งกามสุขและฌานสุขและเสวยได้อย่างดีที่สุดโดยไม่มีพิษมีภัยอีกด้วยการที่เขาปล่อยทิ้งหรือตัดใจจากฌานสมาบัติทั้งหมดมาได้กลับทำให้เขาสามารถเข้าถึงสมาบัติอื่นที่สูงยิ่งขึ้นไปกว่านั้นได้อีกเป็นอันว่าผู้ประจักษ์นิพพานได้ทั้งความสุขของนิพพานเองและสามารถเสวยสุขอย่างก่อนที่ผ่านมาแล้วได้ทั้งหมดและได้รสแห่งการเสวยนั้นอย่างเต็มเปี่ยมที่สุดด้วยส่วนผู้ใดไม่ได้ผ่านฌานสมาบัติมาโดยตลอดแต่ได้บรรลุนิพพานผู้นั้นก็ขาดสิทธิ์ที่จะเสวยสุขในฌานสมาบัติเหล่านั้นไปส่วนหนึ่งแต่กระนั้นเขาก็ยังได้ประสบนิพพานเสวยวิมุตติสุขที่ประเสริฐกว่าสรุปว่าเมื่อเลิกติดกามก็มีสิทธิ์ได้ฌานสุขเมื่อเลิกติดฌานสุขก็มีสิทธิ์ได้นิพพานสุขเมื่อได้นิพพานสุขก็กลับได้สุขหมดทุกอย่างย้ำว่าจะได้นิพพานต้องละฌานสมาบัติได้ก่อนเมื่อละได้หมดแล้วก็ได้ทั้งหมดบางคนเป็นห่วงกามสุขกลัวว่าถ้าไปนิพพานเสียแล้วเขาจะไม่ได้เสวยกามสุขอาจบอกเขาได้ว่าอย่ากลัวเลยถ้าท่านไปทางนิพพานท่านจะได้รู้จักความสุขมากอย่างยิ่งขึ้นมีความสุขที่ดีกว่าเยี่ยมกว่าอีกด้วยท่านจะมีความสุขให้เลือกเสพได้มากขึ้นและเมื่อถึงเวลานั้นถ้าท่านยังอยากเสพกามสุขท่านก็เสพได้และจะเสพได้ดียิ่งกว่า